बात है सार बात, शरीर और संसार को अपना मानते हैं, ये गलती है। शरीर और संसार अपना है ये मानना बहुत गलती है। शरीर मिला है वो छूट जाएगा, संसार मिला है छूट जाएगा, कुटुम्ब मिला है वो छूट जाएगा, धन मिला है छूट जाएगा, भगवान मिले हैं छूट जाएंगे, जायदाद मिली है छूट जाएगी। ये मिली है छूटने वाली हमारा नहीं है, हमारा चीज वो हमारी है जो छूटती नहीं है, मिलती नहीं है छूटती नहीं है, सदैव से पहले से मिली हुई है, पहले से मिलती नहीं छूटती नहीं, मिलती छूटती वो हमारी नहीं होती। शरीर मिला है छूट जाएगा, हमारा नहीं है ये शरीर का संसार ही साथ में होता है, शरीर एकता संसार के साथ। जैसे क्षितिज पाप गगन शरीर मेरा पंच रत्न अदम शरीर, शरीर एक मुला मुसल के है, एक ही मुसल के बने हुए सब शरीर, सब शरीरों का मुसला अलग अलग नहीं है। पृथ्वी से तेज वायु आकाश इनके बने हुए हैं, अपने आप प्रकृति कहते हैं, पृथ्वी से तेज वायु आसमान और मन और बुद्धि अहंकार की नहीं, आठ प्रकार की अपना प्रकृति है, ये हमारे स्वरूप नहीं है, ये सदा से याद रखो, ये हमारा स्वरूप नहीं है। मिली हुई है बिछने वाली है, मिल रही है बिछुती वो हमारी नहीं होती, हमारी चीज तो हमारे साथ है, हम जाए तो हमारे साथ रहेगी, हमारी हमारे परमात्मा है और अनंत संसार है, अनंत ब्रह्मांड है, हमारी चीज कोई नहीं है, हमारे तो केवल भगवान हमारे हैं, और उसमें हमारा कोई नहीं है, ये हमारे नहीं है। धोखा देंगे, विश्वासघात करेंगे, साथ नहीं रहेंगे, साथ कैसे रहेंगे, हमारे वो तो साथ रहे, हमारे है नहीं कैसे साथ रहेंगे, हमारे नहीं है ये शरीर, हमारा नहीं है। शरीर का संसार का अभेद है, संसार की जो चीज है वो शरीर की है, जो शरीर की चीज है वो संसार की है, हम जो अलग है चेतन वो है चेतन, वो परमात्मा के साथ एक है, हमारी एकता परमात्मा के साथ है, शरीर की एकता संसार के साथ है। शरीर को जितना चाहे जितना रख सकते हैं क्या, जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं, जैसा चाहे बना सकते हैं, कोई किसी तरह का अपना उद्योग इन पर नहीं चलता। शरीर को अपना मान कर कोई चलावे इन पर अपनापन तो नहीं चला सकता, रखना चाहे जितना नहीं रख सकता, जैसा रखना चाहे वैसा नहीं रख सकता। उद्योग करना चाहिए अच्छे के लिए ही सदा ही, चाहो जैसा रख लो, ये हाथ में नहीं है, नहीं है, नहीं वो नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, ये छूट जाएगा, इसको मार देंगे, वो कीड़े पड़ जाएगा तो जानो खा जाएंगे, फिर बिल्कुल बताइए, फिर भी बिल्कुल खीरा पर जाएगा, भिस्सा बजाय लोग खा गए होंगे, नवर खा जाएंगे भिस्सा बजाएगी, मर जाएगा। हम मरते नहीं है, हम तो रहते हैं, शरीर छूट जाने पर जाते हैं, उसका देखो श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो, पिंड देते हो, पानी देते हो, पानी और पिंड देते हो तो है नहीं देते हो ना, दस रहने वाले हैं वो, ये मरने वाला नहीं है, शरीर को पिंड पाने वाले नहीं दिया जाता, तो शरीर हमारा नहीं है। जैसे संसार हमारा नहीं है ऐसे शरीर भी हमारा नहीं है, ये है जितने से काम कर लो, जैसे गाय घोड़ा गाय भैंस भेड़ बकरी है उसे काम ले लो, इनको काम भगवान का समझो तो काम कर दो तो भगवान राजी होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसे हमारा नहीं है, हमारा बस चलता है शरीर पर, हमारा बस चलता है क्या? तो आपको कोई बताओ, कोई आप जो मिशन पर हमारा बस चलता है, हम सारे दिन रहते हैं, सारे दिन जय बढ़ाते नहीं, चाहे जो प्राण सहते नहीं, चाहे जो रक्ष होते नहीं, शरीर हमारा नहीं है, हम अलग है, शरीर अलग है, हम भगवान के साथ एक है, शरीर संसार के साथ एक है, शरीर और संसार एक है, और हम और परमात्मा एक है, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, शरीर के साथ संबंध मारने से जन्म मरण होता है, दुख जितना होता है शरीर के साथ एक मारने से होता है, शरीर के साथ हम एक नहीं है, हम एक परमात्मा के साथ में गए, परमात्मा हमारे साथ एक है, एक वो नित्य है, ये भी नित्य है, बार बार जन्मता है मरता है, ये परवश है, परमात्मा स्वपश है, भगवान अपनी मर्जी से उतार देते हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं, किंतु तो समझना पड़ता है, पर जन्म लेना पड़ता है, वो जन्म लेने वाला शरीर अपना नहीं है, वो धारण करना अवसर धारण किया छोड़ दिया, छोड़ दिया, जो कुर्ता है वो अपने पहनने का है, अपना स्वरूप नहीं है, पहन लिया पर छोड़ दिया, जैसे वसंस जीर्ण यथा विहाय नवाणी, मनुष्य जीर्ण शरीरों को छोड़कर मैं श्रृंगार कर लेता है, तो शरीर अपने नहीं है, शरीर मिला हुआ है और पूछने वाला है, जो मिला हुआ होता है पूछना वो हमारी चीज नहीं होती, वो हमारी होती नहीं, हमारी तो वो जो साथ में रहे वो हमारी, मन बुद्धि आदि शरीर तीनों ही सूर सूक्ष्म कारण सब शरीर अपने नहीं, शरीर प्रकृति के है, हाँ भूतान्यंकारो बुद्धि इंद्रिया पंच इंद्रिय घोषणा अच्छा द्वेष सुखम दुखम संगत राधि एक क्षेत्र समासेन से विकार विकार से ये प्रकृति का कार्य है, प्रकृति उत्पन्न होता है, हमारा नहीं है, हमारे साथ एकता नहीं इसकी, हमारे साथ एकता माननी हुई है, मान ली हमने एकता, ये ठहरेगी नहीं, टिकेगी नहीं, है रहेगी नहीं, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, पक्की बात है, ये छूट जाएगा, छूट गए ये ऐसी पहनेगा कौन से चल जाओगे, तो माँ के पेट में पड़ा है और यही पड़ा रहेगा, ये हमारा नहीं है, हमारा शरीर नहीं, शरीर हम नहीं, शरीर को हम मान करके जो काम करते हैं वो पाप पुण्य हमारा होता है, मोटर चलाते हुए मोटरसाइकिल मर गया उसका पाप दंड भोगना पड़ेगा, मोटर चलाने वाले को है नहीं उसका दंड भोगना पड़ेगा, अपना शरीर माना शरीर से पाप करो वो आप लगेगा, पुण्य करो वो लगेगा, शरीर ही लगेगा, पैसा है तो जाते देखो पुण्य करो वो लगेगा, पाप कर लो वो आप लगेगा, आपको ये अपना नहीं रहेगा, ये तो अलग हो जाएगा, आपका नहीं रहेगा, ये याद करने चीज है, शेष तो ध्यान नहीं है, अपना भगवान है, भगवान है जितना प्रेम कर लो और एक कर लो वही एकता हो जाएगी, शरीर से छोड़ दो, शरीर से शुभ काम करो, सेवा करो, सेवा करो वो काम की, सेवा करो, सेवा करो वो कोई काम नहीं, शरीर अपना है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, चालू बात है, था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, कभी हो सकता नहीं, बन सकता ही नहीं, अपना सही तो सही, सदा ही संसार का है, संसार के साथ रहता है, संसार साथ रहेगा, हमारे साथ नहीं जाएगा, हम छोड़ कर चले जाएंगे, हमारा सही दूसरा हो जाएगा, ये सही छूट जाएगा, यहाँ ही ये दूसरा नहीं हुआ, ये दूसरा हो गया, हमारा नहीं है, सभी हमारा नहीं, सूर से ही हमारा नहीं, सूक्ष्म मनो है, कार से ही हमारा नहीं, ये सब बदलता है। हम बदलते नहीं है, हम नहीं बदलने वाले, ये बदलने वाला बालक बालक से मैं वही हूँ, बालक रहता हूँ, ये बदलता है। परंतु ये शरीर तो बदल जाते हैं, नए दूसरे हो जाते हैं, आप दूसरे नहीं होते, आप वही होते हो। मैं बालपन में ऐसा करता था, जवानी में ऐसा करता था, बूढ़े अवस्था में करता, पहले जन्म में किया पाप पुण्य वो आज भोग रहे हैं, आज भोग करेंगे अलग ही भोगेंगे। तो शरीर हरा दे हमारा दे, ये याद रखो, पहले से ही सत्संग करते हुए इस बात को तो याद कर ही रहना चाहिए। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए, संसार शरीर का, शरीर संसार का, संसार की सेवा करो, शरीर की सेवा करो, संसार की सेवा करो, और भगवान का करो तो भगवान अपने करो। स्वकर्मात्मा भेज्य सिद्धि में निर्माण हुआ, परमात्मा पूजन करो संसार में, शरीर की सेवा करो तो परमात्मा का पूजन करो, परमात्मा का है हमारा नहीं है, परमात्मा सृष्टि से परमात्मा की सब मात्र सृष्टि का मालिक परमात्मा, इस वास्ते परमात्मा की सेवा हो जाएगी। परमात्मा की मात्र करोगे तो नहीं तो संसार का काम हो गया, कुछ नहीं, अपना मान कर कुछ नहीं होगा, पाप और पुण्य तो होगा और कुछ नहीं होगा, हमें हाथ कुछ नहीं लगेगा, पाप का भोगना पड़ेगा, सुख का भोग वो पुण्य का भोग शुभ भोगना पड़ेगा, सोलह दिन शुभ होगो नहीं जाकर तुम होगा, पड़ेगा सुख का भोग वो पुण्य का भोग शुभ भोगना पड़ेगा, जागृत हो और कुछ समझने का नहीं। तो शरीर हमारा नहीं, शरीर का काम धंधा हमारा नहीं, शरीर की सेवा करो हमारी, सेवा कर सुख लोगे वो सुख हमारा नहीं, वो दुख का कारण है, शरीर के द्वारा सुख लोगे ये दुख का कारण है। बड़ा भाई दुख मिलेगा, सुख दुख से ऊंच उठ जाओ, भगवान के प्राप्त हो जाओ, भगवान की सेवा हो जाएगी, मुक्त हो जाओगे, कल्याण हो जाएगा, संसार की सेवा करो, संसार में परमात्मा प्रकट है सब में, सब जो ईश्वर रूप है बोलो नहीं बोलो, ब्रह्म रूप ही नहीं है भगवान, संसार की सेवा करो तो तुम हो, दुख दो तो पाप हो, संसार में शरीर को शरीर से दुख दो तो पाप होगा, सुख दो तो पुण्य होगा, आप लोग नहीं होगा, पाप नहीं बोलो खत्म हो जाएगा, खेल खत्म है, पैसा हजम बस असल ये अपने साथ में नहीं है, शरीर और साथ हम नहीं है, हमारे साथ शरीर नहीं है, हमारे साथ नहीं रहेगा, रहेगा ही नहीं, रख सकते ही नहीं, उम्र बढ़ा सकते हो, उम्र शर्म तक बढ़ जाए तो भी एक दम रहेगा, एक दिन छूटेगा, ये तो है ही नहीं, हमारा हमारे रहेगा, हरदम बदलता है शरीर, हम एकदम बदलता है हरदम, एक क्षण भी एक शरीर एक रूप नहीं रहता, आप कभी नहीं बदलते, आप वैसे के बच रहते हैं, ऐश्वर्य बदलता रहता है, आप कभी नहीं बदलते, ये शरीर बदलता है हरदम ही, शरीर बदलता ही है निरंतर हरदम प्रतिक्षण, अरे आप बदलते नहीं हो, आप बालक में थे तो ही आप थे, जवानी में आप थे, वृद्धावस्था में आप थे, योगी अवस्था में आप थे, निरोग अवस्था में आप थे, रोगी निरोग बालक जवान बुढ़ा ये शरीर हुआ, आप नहीं हुए, आप एक अलग शरीर अलग हुआ, आप सही शानक शरीर आप शानक, शरीर संसार एक, आप परमात्मा जाति एक, परमात्मा के सहित एक है, वो निहाल हो जाएंगे। ये शरीर के साथ मानो मरोगे जैसे जैसे पशु पशु मरते जो इस वास्ते शरीर से पुण्य करो, शरीर से सेवा करो, शरीर से सुख पहुंचाओ, सुख पहुंचाओ तो सुख मिलेगा आपको। अगर भगवान का करो तो पूजन करो, ये शरीर में भगवान का पूजन कर सकता है, आपका कल्याण हो सकता है, अपना मानो तो नरक हो सकता है, अपना काम करो नरक है। अतः कहना परिवर्तन पापम से अति पुरुष न चाहता पाप न करता, पाप क्यों करता है, शरीर को अपना मान कर करता है कि सुख पाओ सुख नहीं है दो मिलेगा। शरीर को अपना मान कर सेवा करो, संसारी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, फर्चाओ मत पर भगवान अर्पण कर दो, सेवा करो तो पुण्य होगा, दुख दो तो पाप होगा। किसी के साथ दुखा दो किसी दुख दो पाप होगा, ये हमारा है नहीं, हमारा रहेगा नहीं। जैसे लाठी से लाठी से पीटो तो पाप ही होगा, इनको सहायता करो तो पुण्य हो जाएगा। अपने लिए अपना है ही नहीं, सही अपना रहेगा ही नहीं, अपना रहा ही नहीं, हरदम बदलता है, हरदम बदलता ही रहता है, बदले बिना एक क्षण भी नहीं टिकता। आप कभी बदलते ही नहीं, दूसरी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी, आप बदलेंगे, आप तो सही बदलते रहेंगे, आप बदलेंगे नहीं, आप एक रूप से रहने वाले, सब बदलने वाले, हरदम बदलता है। आप देख लो, बालक थे आप जवान हो गए, जवान थे बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए भोगे हो गए, भोगे हो मर गए, शरीर का तो यही चल रहा है, शरीर से बदलता है। आप अलग हो, शरीर आप अलग, शरीर अलग आप अलग। आप भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम लो, वो आपका कल्याण करेगा, संसार के भोग भोग में महान पतन करेगा। संसार के भोग भोगने वाले वो महान पतन होता है, महान दुख होगा, बड़ा भारी कष्ट भोगना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा। इस वास्ते शरीर के द्वारा सुख पहुंचाओ, गाड़ी रेल रेल है, मोटर है, अपनी है, उसके द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाओ तो फायदा होगा, दुख पहुंचाओ तो दुखना होगा, अपना है नहीं, सुख दुख अपना हो जाएगा। सुख पहुंचा होगा तो फायदा अपना ही हो, और दुख पहुंचा होगा तो दुखना अपना, ये अपना नहीं है। प्रार्थना याद रखो, इनके द्वारा जो शुभ अशुभ काम करो वो अपना, जैसे कोई मशीन लगा करके ठंडी पर पड़ पाता है, ठंडी पर पड़ा नहीं, मलाई की पर पड़ा नहीं, कोई पैसा हो गया, पैसा हो गया, वह मशीन नहीं, मशीन से पैदा होता वो अपना, इस शरीर से पैदा होता वो अपना, सही अपना नहीं। अब आप कोई चीज से पैदा करो वो अपना, ये चीज नहीं है। इस वास्ते भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो, भगवान का भजन करो, भगवान की आज्ञा पालन करो, भगवान की आज्ञा से संसार की सेवा करो तो भगवान राजी होंगे। क्योंकि आप अपने शरीर के द्वारा अपने साथियों की सेवा करोगे तो राजी होंगे, ऐसे भगवान की सेवा करो भगवान राजी होंगे। बड़ा महिला आप उठा सकते हो, नहीं तो बड़ा नुकसान होते तो नुकसान हो जाएगा। सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, हित करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, सबका हित हुआ, हित करो सबका हित हुआ। इस बात अहित करो, हित करो, लड़ते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, सपने में भी किसी का अपकार न हो जाए, लड़ते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए, किसी का दुख दिया तो बेकार हो जाएगी, पर भाई दंड भोगना पड़ेगा और शरीर तो छूट जाएगा। अभी दूसरे से ही मेरे को रहेगा पड़ेगा ही, हाथ की बात नहीं है। पहले शरीर में बढ़िया दुख दिया है उसी में बुखार भोगना पड़ता है या दंड भोगना पड़ता है। सूर्य करता है वो कैद होती है उसको, इसी तरह से देखो दुख होगा सुख होगा ये सुख होगा। देखो परमात्मा में लगा दो, अपना नहीं है अपना परमात्मा में लगा दो, पुण्य जाएगा परमारी पुण्य जाएगा, मोह जाएगी आनंद जाएगा भगवान में लगा दिए, सब भगवान में अर्पण कर दिया, सब अपना नहीं है अपने लिए नहीं है, आनंद हो जाएगा आनंद हो गया मौज हो गई। इस बात से सेवा को सुख सुख सुख भजो दुख दुख सुख मत बचाओ, दुख का भयंकर दुख होगा। इस बात से हरे की सेवा करो, हरे को सुख पहुंचाओ, हरे को आराम पहुंचाओ, वो आराम भोग लो वो भोग जाएगा, सुख भी भोग लिया दुखी भोग लिया रहेगा नहीं पास में, रहा था भगवान का भजन, भगवान का भजन भगवान के मन में ला दिया वो तो रहेगा, और पाप पुण्य तो भोग न जाएगी कर दिया जा भोग आ जाए पैदा जाए भोग भोग जाएगा। इस बात से शरीर के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाओ और भगवान का भजन करो, दो बात है, एक तो भजन करना एक दूसरों को सुख पहुंचाना, ये दो बात करता है तो मनुष्य बना है, ये दो नहीं करता तो मनुष्य पा ही नहीं है, पशु है क्या करे, दूसरा ले लो बने सुख देश है दूसरा सुख ले लो बने, कोई सुख दूध ले ले वृक्षों से दे ले लकड़ी ले लो फूल ले लो फल ले लो, करने वाले एक मनुष्य ही है, दूसरों को सुख पहुंचा पुण्य हो जाएगा सुख पहुंचा पाप हो जाएगा। भगवान में ले जाओ ले जाओ भगवान बरात भगवान में लगो ध्यान जो हे भगवान, भगवान को पुकारो पुकारो भगवान को, कल्याण हो जाएगा उद्धार हो जाएगा मुक्ति हो जाएगी शुभ हो जाएगा पाप बंद हो जाएगा, सीधी बात है। साधु हो चाहे गृहस्थ हो कोई हो सब एक ही बात है सबके लिए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सबको शुभ पहुंचाओ, भगवान के भजन करो, भगवान को याद करो, हे प्रभु मेरा कोई नहीं त्रिलोकी में अपने कोई चीज नहीं है, त्रिलोकी में ही सब में कोई चीज अभी नहीं कोई चीज अभी नहीं कोई चीज अभी नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2055 9 अगस्त 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।